أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم دا تلاوت شماهوكي دا آياتنا دا سورة المرسلات دا شبار سم آيات تخشرو پر سلور درشم آیات بانی ما ودرو خو درس چی دی غب دا پینزو سم آیات پوری مانا دا سورت تر پای پوری بوری انشاءاللہ ملاقاری اول دوار دا جی رابطی دا ما قبل سر پچیر درس کی چیو مجھ دا خبر وکر چی دا جی سورت مدعا چی دا اصلی دا قیامت و اثبات دی او قیامت کی چکم آغا سزا و جزا دا حق اثبات دی پر دا غالا و طلاق سمون همه خست دیو فا آغا اوام آیات کل انما توعدون لواقع بیشک حق سچست سر وعدک و الکیجون آغا خدا دی چی قیامت رازی بیا سوال و جواب دی سزا و جزا دا و لاغا خامخا واقع کدون کدی نو آغا تیر درست پر دا زیدر دلو چی ویلون یوم ایدلی المکذبین مجل پجے صورت کی خوچدی خود داغ اس بات دا جزا کئی خود ترہیبی اڑخ ڈیر دی ترہیب منع عذابی اڑخ عذاب ڈیر پکش کی بیانیر پچیر صورت کی خم داغ رقم و خالت ہے ترہیبی اڑخ غالب نوچل تا ترہیب غالب مجل داغ آیات کریمہ چو ویلون یوم ایذل للمکذبین لس وارا پجے صورت کی ذکر سوئی دی منع حلاکت دی افسوس دی پا داغ ورز داغ چا دا پارا چا تکذیب کوی دا داغ ورزی او دا جسزا و دا جزا داغ ویلون یوم ایذل للمکذبین چا دا هر زائر آغلی دی اگا تکذیب چا ار ورسر دری اگا شای مجل جلا دی زی برا در تبایان نوام نو پجے تیر دس کی چې ویل یو مئذل المکذبین راغلی دا تکذیب چاته متوجه و دغه ورځ ته چې څوک دغه ورځ تکذیب وي دغه د پاره په دغه ورځ کې سخت عذاب دی دا اوس درس چې موږ لو مال چې عربه ته دی هغه دا دی چې الله تعالی دلته د غور کوي تخویف په کفار موجودین او تور کوي دا د نبی علی السلام د وخت کفار چې و دې تبیر ورکی په چا سره په اهلاک باندې د هغه کفارو چې په خاطر سیوی چاغه هم د استیس پر نقش قدم وایته دغه پر نقش قدم می مناستا پر کم واغه نو هغه ما په دې دنیا کې هلاک کړل نو کته ایمان نه راوړی تم دغه ورځ تکذیب کړي نو تاته ما هغه انجام ګورغه سی به هلاک سی پاربه توسو پیدل معنا چې ته د دې ورځې تکذیب کوي الله خو ویل چې ساده پاره ویل دي ومکه تکذیب کوي چیر خلک در پیاد کو غوم دغه کار کاو موږ هلاک کړو خلاصه دره به چې شول تخویب سو د پاره د موجوده کفارو په چا سره په اهلاک سره د نور چیر کفارو دې الله فرمای الم نهلک الم نهلک ایا موږ نه وهلاک الاولین فخوانی خلق اول چې د فیس مخ کې تیر سی واغه موږ نه هلاک کړي د استفهام تقریر دی یعنی بالکل مو هلاک کړي د خوادي تاریخ وګوري نو چې هغه مو هلاک کړي ثم بیا نتبعو موږ ورپسې کوو هم په دې پسې الاخرین دا ورستنی نو دا موږ ورپسې کوو په دغه هلاک نو داسې نه دی چې هغه هلاک شو دغه کار یې کاوه چې شرک دی یا انکار دی د ورځې څخه د قیامت هغه هلاک شو ختم هغه کار کوي نو چې ته ختم په هغه پسې نو معنا په هغه لار پسې ځې ثم بیا نتبعو موږ ورپسې کوو هم دی په چې کې ورپسې کوو په هلاک چې معنا هلاک وي الاخرین دا ورستنی پسې الله فرمایي چې کذلک نفعل بالمجرمین دانو علاوه از ما دستور دی قانون می دی دسی ندی چی پلانی که که ده علاوه تلا ده جن مقابله که الاله هلاک و برباد که سپکه که ابل براوی ما خونو نکی علاوه و کذالک ده غرکم کذالک ده غرکم نفعل و مشفعل که و بالمجرمین پا مجرمین و سره ده مجرم کار ده غد ده مجرم انجام بدخی بلا که زرکال مخ که چر سوی ده مجرم ایمه پای هلاک دی او که اوس پس روانی که زرکال بعد رازی هم ده ده قانونی علاوه تلا برتا که شرش روی چی کذالک ده غرکم لکه دا احلاک دا اولین و دا اخرین و چه دی دا غسی نفعل و مشفعل که و بی المجرمین پا مجرمان و سرچ سوک مجرمی دا لاو تالا دا مثال پا تور یاغی و باغی و عاصی دا غم مجرم دی نو اس چه دا غل سوک نمانی دا کم خبر چیانی لاو تالا و مجرمین و تا چه دی دا غسی سزا ورکی احلاک ورکی نو ویلون ویلون عذاب دی سخت یوم ایدین پا دا غور چې دا واقعي کیږي چې دا د قیامت ورځ ده لیل مکذبین د دغه درواغ غنونکو دپاره چې دغه کار درواغ ګڼي ګوره دا تکذیب بیا چاته متوجه شو و دغې خبرې ته چې الله وایي کذلک نفعل بالمجرمین چې دغه زما قانون به د یې درواغ یې بولي چې دا علاقه ده پسې چیرې و چې الله تعالی بیا هر مجرم ته سزا ورکوي دی وایي دغه چې دی د دې دپاره ویل دي په ورځ کې د قیامت دا خبره به منې چې الله پاک دغه رقم کوي ولا قاری متوجه سو خبره ده دا مکذبین و چاته متوجه سو دا غته چې کذالک نفعل بالمجرمین دا غره کم پیل مش په مجرمانو کو که څوک دا خبره نه مانی تکذیب کی دروغ غنل کی ویل نو سخت عذاب دی یوم اذن په دا غورس کې د قیامت چا ده پار لیل مکذبین د فار د اغه دروغ غنون کو چې دا خبره دروغ غنی چې معنا ده چې دا د مجرم د پار سزا ده نو په دنیا کې دا د دنیا عذاب ورته ذکر کی دا موجوده کفاره و بیره ولا چتی روستی استخمخ خلقه ته په دنیا کې عذاب ورکو ورسوي دا فسی چې دی چې دا اوس د علم نخلق کوم چې دی دا دغه ځای څخه چې دا نو شلم آیات دی د دې شلم څخه تر پنځه ویشتمه پورې په دې کې الله تعالی وسه چل کی اثبات کی د قدرت علی البعث بعد الموت چې معنا کفار به بارا وای چې دا قیامت راغلی ما څوک را ژوندې کی الله تعالی اثبات ورته کوي چې دغسې را ژوندی کوای سم درېږه به دغې ورسته دسې فرمایي الله پاک الم نخلقکم الم نخلق ایا ناس پیدا کړي موږ کوم تاسې دغه نخلق ګوره خو قاف دی پسې وروسته کاف دی دغه قاف هم په کاف اوړي په بل کاف کې مدغم کېږي په تلاوت کې داسې نه ویل کېږي چې الم نخلقکم قاف جلاکه کاف جلاکه بله دا قاف و کاف پر له یو کاف ځنې جوړ کړه مګر هو مشدد یې که د مشدد هر توری چې هغه په معنا کې ډبل مشدد دغه رقم دی لکه د مثال په تور مشت په دا خپله کالو کې وګورو یو ځای بخي کې رسوي ا د بخي ځای خو نور ډبل خو دا ټپرې غبر کړی سره باران کوي پنډې تر انور هر شد والا توری چې دی هغه دغه سې په باطن کې معنا دا دوه دی ته به دوغه نقدر پر درېږي دوغه نقدر به ځان پر تکیه کوي لکه دوه توری چې ویل کېږي نو موږ دې شوي الم نخلق کوم مما ایمه نخلق کوم ګوره شد مور لره ورکی دوه کاپ مو زنجور که کنه دوه کاپ نه دی یو کاپ دی بل کاپ دی کدای سپ خبره پوسو چاو چاته تکلیف بره چې کاپ کاپ یو ځای سره راش بره دواړه نشي ویلې اقامت کی قد کامت اسملا وزر بابا خدا بلم کاپ دی قد کامت اسملا قد کامت اسملا خو قد قامت اسملا خو حالت دته دشواری عدالت پجه ځکه ادغام پر لور کی الم نخلق کوم الم نخلق ایا موږ نه سپیدا کړی الله پاک کوم تاسې مما ام مهین مما ان د دې اوبو څخه مهین چې سپیکي مونږ یې دی نطفه چې دا دې سپیکي اوبه دي کې د یو چا پر کالو مشوت یم دا سړی لا بار نو کې سپک په ښکاری چې په دا اوس پرول له دې دا سره کوم دي او په خپل د دې هیڅوک لانی امه پر کالو نه پرځي د ځان څخه ایستکی نو سپیکي په څه معنی کراوزم په غورځېدو راوز معنی دفق فکشی کیستا نو سپک شی خدای سو غرزول کیجنو او خپل ک پر کالو موجود باندې هم دغه سمانه معزز شی نه دی نو چې خلک په ښکار کول باندې شرمیږي کلی په مرداریږي نو دغه سی وبو سلام ته نه پیدا کړی چې دغه وبو س ورده وار ابتدا و نو تطاو فسیالوی فجعلنا نو بیا موږ وګرځو هو دغه ما او دغه وبو فی قرار په یو ځای کې د قرار مکینم چې هغه ډیر محفوظ و بیا مو نو دغه اوبه یو محفوظ ځای ته واچولې ملا قاری محفوظ ده د ښځې رحم یادی بچه دانې رحم دغسې محفوظ دی هغه د ښځې منی خو خپله په رحم کې تویږي د نر منی خو د دې خوا څخه چې د نر د عورت مخصوصات څخه راوځي هغه رحم خوله ورته خلاصه کړي لکه صدف قرار د منی ورو غورځېږي نو دلته چې باره دوی سره ګټ سول رحم خوله اتومات بندوي دا خوله دغه رقم بندوي کتر واخلی د مثال په تور یو چر میخ یا یو شخه واخلی چې دلته ورڅخ کې بیان ور نه غوښ منا دغه ست د رحم خله دغه رقم بند ده چې بار ته اخو د وینو ډکی دغه یو ساس کې وینه نه راوځ ال تاغه اولاد چې دغه وینې څه خبره قرار تغذیه کیږي الله تعالی حوز ورته ډک چې د اولاد په دغه رحم کې نه میاشت په میاشت شریزه مریضي ورځ کنه ورځ خدای حوز ځان خالي کی چې د رحم تازه پر تازه یې بس وینه بلاړ سنور راس وینه بلاړ سنور راس یو حوز چې دی چې د ګرد مر او په پک شي کې ولاړی خورستیج خرابیش او چوبه جریان لري نو د تر تازه د سره پاره الله تعالی تر تازه ساتي د اوټومیټیک نظام دی چې کبه اولاد بل کال جوړیږي د ورته جوړی اماده یې رحم چې فاسد سي براشه د چی نه اخلي حمل نه اخلي خو له هغه مرکز خراب شوی دی نو دغه رحم خله بند کی چې بند کی کی وینه یې لکړه د دې شې پای علاج ډاکټر ته به بیا برته به د رحم صفاکیږي یا به په ګولی خلور باندې کی لاسو شې زمری پای دغه دی په سره کې شې ویل مړ کیږي رحم خلی لکه د مرزي د وجه څخه د بنجدو څو کې نه دا د شرم ژغ نه کی بارنو یا کول پر دم کې هغه گایګا کارو کې گاینه و کې پای مکس بارت ډاکټر چرسه بارې وینه خلاص سي دا رقم شي نو قراری مکینم الا پر کې شاو پر دا رحم منی ما مکین په دغه شمال دا دونه محفوظ دی چې دی دغه چې دی وینه نه ځنی راوځي کنه چې وینه خو دې شی دی لکه او به تر سره به وځي کنه وځي دا سم دم سړی دی مګر خله دغه رقم څنګه کول شي چې بره بیا اساس کې وینه نه را بس مریض باندې څه کم وخت چې بیا الک پیدا کیږي هغه ورځ دی خله خلاصي انو دا لکه سره جوړه بره وینه راوځي دغه آیال سره جوړه وینه راوځي فجعلنا الله وای مر بیا وګرځاو هو دغه ما دغه او به فی قرار پداس یو ځای کې د قرار مکینین چې ډیر محفوظ دی ډیر خوندي دی تر څه وخت مدل ته وګرځاو الا قدر معلوم الا قدر ته یو اندازې پر معلوم چې معلومه ده په اعتبار د عادت عادت کن اکثر خلکو ته شوز ته معلومه هدایانو ته نه برای د پلانې د میاشت خپل ده نو خالته دی حساب نیولې دي چې الک چې د مور په نس کې عادت پاتیج نه میاشت پاتیج په خو په نکلو کې موږ ور چې نه میاشت نه ساعت نه غړې کې اسو خامخا به دا تحقیق کاو شو چې نه میاشت نه ساعت نه غړې دا کې اسو ما نه خو نه میاشت نو اصلي خبره دا ده چې د حمل اقل مده چې د غش پاج میاشت ده تر شپږ میاشتې مخ کې کچيري کښنې پیدا سم ورکیږي چې ونې سکولې شپږ میاشتې به د خامخا په دغه قراري مکین کې کیږي بارانو بیا د د ژوند امکانات ست اکثره مده د حمل پر مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دوا کاله د تر دوا کاله بالا نه پاتېږي ابارانو نه میاشتې یو لس میاشتې دوه لس پنځه لس اته لس دا ګرد امکانات لري په عادت کې چې معلومه ده هغه نه میاشتې نو ماده د عادت تورې ورسره ملاقاتي الله انه موږ وګرځا و دای فی قرار په غزای کې د قرار مکینین چې محفوظ دی الی قدر ته وی اندازې پر معلوم چې معلومه ده و چاته و شو ته عادت چې معلومه ده دا نه معنی ګارانټي د ګارانټي معلومات او الله خري دی به نو دیس کې الی قدر تر هغه تر وی اندازې پر معلوم چې خاص معلومه ده الله لرد الله په علم کې ست چې اشپاج ماشي دی او دا غنو غلطي به نه لري دا د عادت خو نو ګای غلط څه خو اکثریت ده کله چې خبره ته وسمه ده الله فقدرنا نو مش اندازه لگا وایده الله وی اندازه خونو اصلی مال گوجه ده ما ته معلومه ده چې دا کښنه یو میاشت دی یا ته دی یا نه دی یا یو لس دی یا دوه لس دی تر دوه کاله پورې. فنعم القادرون فنعم القادرون نو ډیر شق اندازه لګوونکي یو موږ. فنعم نو ډیر ش القادرون اندازه لګوونکي یو نحنو موږ هغه نحنو محفوظ دی محذوف دی مولا قهر چې هغه مخصوص بالمدح ورته وایي. فنعم خو نو وروسته هلته مخصوص بالمدح غواړي. نو ښه اندازه لګوونکي یو موږ. اوس په دې ځای کې بیا الله پاک وایي ویل یومئذ للمکذبین. نو د دغه ځای څخه چې الله خبره را شروع کړه چې ما ته د هغه اوبو سره کړې پیدا حتی پیچه شي وو مال قدرت علی البعث دی چې الله نو پر بعث کوم دغسې قادر یم چې د هغه مردار سپوک اوبو څخه مې را پیدا کړې په دا غالب کې اندازه پر اندازه رالې رالې دا دې لوی شوې غټ شوې نو بیا دې نسم را ژوندی کولی کدایس په خبره پوه شو. نو ویل هلاکت دی ډیر بد عذاب یومئذ په دغه ورځ کې د قیامت للمکذبین د پاره د دغه درواغ غنونکو چې دغه خبره درواغ غني چې الله پر بعث باندې قدرت نه لري د دې د پاره هلاکت. ګوره دا تکذیب بیا چاته متوجه شو او قدرت علی البعث چې معنا څوک وایي چې الله قدرت پر بعث نه لري دغه دلیل دی الله تخپل د ځان څخه حساب ولا ګوشته د چیش څه پیدا تر دې ځایه پورې دوی خبرې شوې زباره بیا درې صاحبم پسې درېمه خبر هغه بیا ترغیب ورکوي الله تعالی د طرف ته د ایمان په ذکر د نعمتو دا اوس کې دا پسې الم نجعل څخه چې معنا پنځه ویشتم آیات دی د پنځه ویشتم آیات څخه بیا تر نهه ویشتم آیات پورې ترغیب دی و ایمان ته چې خالق پر الله پر وحدانیت ایمان راوړي د الله اطاعت وکړي په چیش سره په نعمتو سره یو څه نعمتونه ورته ذکر کړي چې الله خو دغه نعمتونه مې در باندې کړي د خلکو پر څه دښمني مې در سره کړې دغونه انعامات در باندې سوي او ته د الله سره دښمني کوي د الله تعالی باندې ایمان ګر سره نه راوړي. نو دا خبره بیان دي شي ورته وایي الم نجعل الله وایي آیا موږ نه ده ګرځولی الارض مځکه کفاتا جمع کوونکې کفات د کفت څخه دی کفت چې دی را جمع کول احیاء ژوندو لره و اموات مرو لره دغه انعام مونه دي در باندې کړي چې مځکه ته را جمع کړی خوندې کړی یې ام په څه وخت کې په څه وخت کې په حال کې د حیات ام د ممات کته ودا د حیات غیر دا خو سیری پر مې نعمت دی چې الله غدي اتا ته په مځکه کې د بودو باش ځای در کړی دی چې ټول وسایل ستاسو لپاره دلته آماده دي لکه سره چې څوک په تعمیر کې اچي با باز نه نه ور اچي مثال به درته پیش کړم برای نو په دغه تعمیر کې چې دی برای نو رقم رقم شیان ورته ایشي کوټی دی بس بند دي چې دا شی وخت راځي چې دروازه ور خلاص کړي چې میوه په کښې کې د انګورو په وخت کې د میوه خونه ډکې د سیبو په وخت کې د سیبو ډکې د هندوانو په وخت کې د هندوانو دا بل په وخت کې دا بجې د سوس په وخت کې توتې دا ګرده په کښې کې دغسې یو تعمیر ته فرض کړه دی پر خپل خپل موسم باندې دغه میوې سره مخ کېږي برا وایي دا یې څونه انتظام برابر کړی دی رب العالمین د آدم علیه السلام د وخت ورسې بیا تر قیامته پورې د څونو انسانانو چې دی د ټولو انتظام یې کړی دی چې کوم کسان د بوټو څکار اخلي د بوټو انتظام یې ورته کړی و چې د ګۍ څکار اخلي د ګۍ انتظام یې ورته کړی و هغو خلکو نښې کشف کړي بل ته انتظام شوي هغه دا شی را کشف کړي بیا به نوي شیان په جهان کې کشف شي هغه د راتلونکي نسل لپاره الله تعالی انتظام کړی دی چې کوم کوم وخت انسان پر پیښېږي دا به داسې نه وایي چې دا تصادفي داسې سوي دي خپله سوي دا د الله انتظامات دي. نو الله ځکه ستا لپاره ما جمع کوونکی نه ده ګرځولې په حال کې د ژوند ستا چې ژوندي یاستم دلته الله تعالی انتظام درته کړی دی او چې مړ شي هم مال دا د ژوند غي خو سم د مش په یو چې دا انعام را سره کړی دي څونه شیان په کښې دا په مرګ کې دا نه بیا څه انعام دی چې په مرګ کې هم ته مځکه راخوندي کوي هغه په دې کوم ځکې انسان نه خوړلی نه خبرې کولی اوس به څونه مړي خراب پراته وای بابا چې د آدم علیه السلام د وخت سه را ونسه خو مځکه به ګرده مړو نیولې وای ګرده به مړو نیولې وای زندګي دې څنګه کولی چې ګام دې ښولی په مړو کې ختلی په دغه خپل پلارو نیکه کې ختلی وس دغه مځکه ستا دپاره سفا ده که غرق شوم پای خاورې دي که اور سوځي مې پای خاورې دي که تا په قبر کې کښې شوي مې پای خاورې دي څه چې شیان چې دې خاوره ده ولې اصل یې خاورې دي الله وایي دا خپل په ځان کې چې ته مړ سې دا خاوره تا خوندي کې ودې خورې چې ودې خورې د ژوندو دپاره سهولت دی حتی داسې سهولت دي د هغه اجرې څه بر وخت داسې کورونه جوړ شوي هغه مړې نه یې خاورې شوي به راده وځې کور کوم دا چې روا ده ناروا ده هغه خو بله مسله ده ستا دپاره د اوسېدو سهولت دی د مړو څه نه یې په عذاب چې خراب پر خره درته پراته وي کوټې کوټې درته پراته وي نو الله دواړه درته انعام کړه چې ځکه ستا دپاره جمع کوونکي ده چې ژوندی یې هم او ستا دپاره جمع کوونکي ده چې مړې هم نو دا انعام مې ولې نه منې کدا اس خبر ته متوجه ما ذکر د نعمتو شروع سو د څه لپاره چې ترغیب ورکړي وخل ګوته چې ایمان وروړي خدا غس انعام الله در سره کړی الم نجعل ایا موږ نه د ګرځوجه الارض مزکه کفاتن را جمع کوون کې احیا ان ژوندولره او اموات او مرولره وجعلنا او موږ ګرځولی فيها په دغه مزکه کې رواسیه محکم غرونه شامخات جگ جگ شامخ چې یو شی ډیر جگ رواسی چې دی راسی هغه شی ته ویل کیږي چې بیخ ډیر محکم نو الله غرونه رواسی معنا جبال چې د هغو د ارغ نه ریښې در کومه ځای تللي په مځکه کې دا محکم سو او شامخ څونه جگ دی په هوا کې څونه تللي دغه غرونه هم الله په نعمت کې را باندې حساب کړی ولی په غرو کې هغه شیان مهیا دي چې هغه په مځکه کې بیا نه وي مهیا دغه چې بیا کوم شیان دي جلا جلا کزه به مثال درته پیش کوم ادنا مثال مولایي دلته پر مځکه نسته نو مولایي د انسان د پاره علاج د زخمو د پاره د پښتورګو د پاره ډیر کار وکي په ډیر شیانو کې نو خو غره کې الله تعالی پیدا کوي نو دا مې مثال پیش کوم نور معاجن خپل ته پرېږدو چې دا د مثال په تور چې دا موږ تاسو د حلال جواهرات دا شیان کارو لکه عقیق دي د مثال په تور لا جوار دي یاقوت دي دا زمرد دي خو دا درته پیدا کیږي په دې کې نو یا دغه سغرنی حیوانات دا هم الله ورسره ذکر کړل وجعلنا او موږ ګرځول دي فيها په دغه ځکه کې رواسیه محکم غرونه شامخات جګ جګ واسقینا او موږ درچشلی دي معنا دروبه کړی مې کوم وتسد په بواله مو درکړی دي ما انوبه فراتن خوجه دا چې څه آسان ته لري چې په ته چې په فلټر سیوي دا غرو چې نو ته چې ورزه دا غش صفه صفه او براوس او موږ درچشلی دي کوم وتسد ما انوبه فراتن خوجه نو دا نعمتونه الله تعالی د ذکر کده څه د پاره چې معنا ترغیب ورکړي ایمان لرولې دغه ذکر د نعمتو موجب دی چې خبرې لري چې پرته دا واجبې چې نو الله ومنه پر الله ایمان راوړه وحدانیت ولې خدای غس منعم دی نو چې نعمنه ویل یوم اذل المکذبین ویل نو هلاکت سخت عذاب دی یوم اذن په دغه ورځ کې د قیامت للمکذبین د پاره دغه دروغ غړونکو چې دغه د ایمان وجوب دروغ غني چې پر ما ایمان نه دی واجب چې زبد الله پر واجبانی ایمان راوړم تر دې ځای پر ملاقاتی درې خبرې سوی د درې سره په علم علم په دغه باندې شروع سوی چې سبکه سرته وګوره په چاره شروع دی علم نهلیک الاولین الله وای موږ اولین خلق نه وهلا کړی چې مار ودا موجوده کفار تعالی بیر ورلر ورکی دی دغه چې شورته ورکی ته بخ ورکی د څه د پاره چې معنا ستا پر کم نور مشرکان هم هلا کړی اغه په علم نهلیک معنا استفهام تقریر و چانی کړی مو دی دا بل دلیل ته چراله چې ما بعث علی دغه دا بعث بعد الموت چې دغه لو تعالی پر جبه خپل قدرت شي الم نخلق دا په الم نو شرو سوی ایا مشت سناس خلق کړي من ما ان مهین د سپکو بو څخه یعنی و بالکل مده دغه څخه خلق کړي نو قادر پر بعث دا درېم دلیل ته چراله چې نعمتونه حسابي الم نجعل الارض بیا په الم باندې ندی شرو سوی مانا تام تقریری دی چن بالکل الله پاک دمزه کې کفات ګرځول یاده مانا جمع کوون کې ګرځول یاده دا نعمتونه را باندې کړی او د هری هری خبرې په پای کې ویلو یوم اذل المکذبین ورا چولی دا اوس چې مرسه باک پر ودر او چویلو یوم اذل المکذبین دا چاته متوجی وسو چې تکذیب د چا کې د توحید کې چې دا غ نعمتونه ګرځ پر تا د الله وحدانیت واجبوي او ته منکر یې ځنی نه منې پر ځان واجب نه بولی دا فسی ورسته چې دی دا د نیوشتم آیات څخه په دې کې نو عقوبات د ورځې د قیامت ذکر کیږي د پاره د منکرینو چې منکر چې دا شی نه مني نو د قیامت د عذابونه به ته ګوري دا چې به دې د نیوشتم څخه تر 15 پورې انطلقوا الا بوديتو اشتي شبلارسي په ورځ د قیامت تر دا انطلقوا د مخنو د ته یو قالو سره شول کیږي چې دې ته بنو وویل چې بچاته ودا منکرینو چې دا شی نه مني دا د عقاید مسلې ورته وویل چې په ورځ د قیامت چې ان ته لیکو ته سی ولارسي الا ما وهغه عذاب او ته ورسي کنتم چې تاسو واست به په هغه سره تو کذبون درواغ غنل مکول چې په دنیا کې چې درواغ بلله تا ول دوه نه دوه رخ بیا د کمی خواو دوه نه دوه رخ نه بیا سر پوش څنګه پرږي چې سړی راو تا یې نه سیسې چې خو نه سره لګیر نه ده منکران بر دغه چې تا دوه رخ سر بند دي دوه سر پوش ته دلی په دې ډول ځکه چې څونه خلک اچي براو دا حساب یې نکېږي نو الله براو اوس ورسي وی ګور چې کیږي کنه کیږي ان تلقو تسولار سي ایمون کېرینو الا ما وهغه عذاب ته كنتم چې تاسو واس به په هغه سره تو کذبون تاسو په دنیا کې تکذب پکاو درو غنل مکور پسې ورته وایي چې ان تلقو ولار سي الا ظل ودس سايته ورسي ویچ خاوند د ثلاث شعب د درو شاخو سلاسی شعب دری شاخه دا د دوزخه څخه چکم دود را پورته سی تک تور د جنو ډیر ګانی بار دا سر درې تقسیم سی بار د درې درې شاخه سی. نو دلته به بار دی تعالی پاکه د سایه ته ورسی نو سړی چې وای سایه د دغه گای گای کته سی بچیانې لیدلی د خوش په خیر دا کوره دا دود چې ډیر ګڼ سی ګڼ سی ګڼ سی بار یې پر د علاقه د سایه رقم خبره کړي کنه سایه خو نه د دود بڅ سایه یې نو هغه خو د دوزخ دود دی ظاهر خو تور مرمی چې سړی چې وای سایه د چا علاوه ورسی مګر دغه دود د دې دنیا تر اور ګرم دی دغه رقم ځای دی نو الله پاکه هلته ورسی ان تلقو تسی ولاړ سی الا ظل و دسی سایه ته ذی ثلاث شعب چې خاوند د درو شاخو د معنی د درو برخو ده لا ظلیل نه سایه ورکوونکی ده چې تا واسطه ته چوه په سایه کې کښېنستم ولا یغني او نه دفع کوونکی دی من اللهب د لمبو څه د لمبو مخ هم نه نیسي په خپله دغه دود دا رقم دی لکه لمبه ایسې رنګ داسې تور دی ته چې وه سایه ده نو ګوره لا ظلیل نه سایه ورکوونکی ده ما زه ستا تر سترګو دا داسې کېږي لکه سایه ولا یغني او نه دفع کوي من اللهب د لمبو څخه وام انها دغه سایه چې ده ترمی دا ویشتل کی بشرر په بصر کو سره شرر د شرارتون جمع د شرر چې دی دغه ور چې بلکې کته یو ځای غټ ور دیدلی بره بصر ور زیده دا بصر چې په هوا شو ور د وره دی غټ بره چې اور ختم صغیره چې راشو کی ځغه نو دون نو کی دا رقم کدا اس په خبره پوسیو نو دغه سایه دی د سې سایه یی خمر د اور دود دی سایه د کوي خبر انها به شک دغه سایه تر می وشتل کی بشررین په بصر سره سونه بصر دی کل قصر لکه یو بنگله قصر یو غټ تعمیر ته ویل کی روی څو چاته دغه نه بصر غورځي دا دغه س اور دی نو کأن گواکی هو دغه قصر جمالتون گواکی دا وشان د سفرون تور بخون سفر خاصید اسفر جمع ده اسپر و جرت و یلکیج مگر او اغه جرت چې دایز د توروالی خاطر معلوم مائلی ورتنو لکه دا گای گزین سکیت سلی دل جا په خوانی پاونه نه دی تور بخون سوریو جر نه یی خو تک جر دی یو دا نشه وره دی لکه سوی چې زنګ زده دی تور بخون نه لکه دا ځنی پاونه زړه زړه کدی چا سری یا زړی خارجی سکی دی دغه سره کم دی نو سپر دغه ته ویلکیج و شانم اکثره دغه رقم دی دا د وړی خو چې د اسی جړه د خدا جړواره توروالی ته مائل دی نو بار سپر نو کته چې ودا و شان دی سپر معنا هغه تور بخون تور بخون معنا جړ تور بخون دغه رقم و شان دی وصل تسوال وره کې جمله کوي شته وادي سي بصير غرزي پلاوا کل قصر لکه بنگلي لکه غټ غټ تعمیرات بل پلاوا که انا غوا کې هو د جمالتون سپر نو وښه بیا کې شنه دي لکه سره وشان دره کم دي پلا دس کې بیا دس کې د نو څنګه قران کریم دی نعوذ بالله سائل سوال کې چې دا وسې پلا تشبيه اگر کم ورکړي نو بصير کې دوني لکه بنگله نو بیا خو دې سنوس لکه وښه کدونه کدرې لکه وښه بیا خو دونه دي لکه بنگله دا څنګه بصير چې پلاوا دس دي بیا وادس دي د دې دوه رقم جواب دی ملاقات یو جواب یې دا دی چې دا خو چې دی تشبیه په مختلف شیانو کې ده هغه کل قصر چې ورسره ووایه هغه د دې بصیر تشبیه وکړله په غټوالي کې چې دوه غټ غټ بصیر غورځي ته چا بنګلې را پاوه کې هغه بصیر دی سکروټ یې نه دی بصیر چې غورځي نو دا بصیر دی دا چې وای کأن حجمارتون سپر دی په رنگ کې وکړله چې رنگ یې به دغه رقم دی ته چې وره کاغذ تور بخون وشان دغه رنگ دی دی بصیر نو یو تشبیه په چا کې څه په جسامت کې سوله ده بل په لونو په رنګ کې سوله نو سره جلا دي کوم دي سره ټکر دی رنګ هغه رقم دی غټوالی لکه د تعمیر کې دونه دي دوهم جواب ده دی چې بسری ته چپام وکړه کوار واره چې ما درته وویل چې دا بسری چې په واکې روار ده واره غټي چې دا اخره شوکی چې خونو کې نه سي بار نو یف چې دا ان چې دی دی دی سدي لکه قصر چې په واکې جوړ د راخه څخه چې بار به تر شي وکړي بار نو کې نه سي لکه وښونه کداري نو هغه یف چې دا به د انتها د جوابونو څو سو دوه یو تشبيه په غټوالي کې د بل پران کې دا یو جواب دوم جواب دا دی چې هغه د ابتدا حالت چې دی د پورتکیج د راخه څخه دا بل چې بیر تر شي وکړي دا د انتها حالت نو دا سپرمای نو انها دغه دوزخ چې دی یا دغه اور یا د سایه چې دی وشتل کی به شرر په داسې بصر سره کل قصر لکه بنگلې کأن گوا کی هو دغه شرر چې دی جمالتون دا چې شي دی وشان دی سپرون جر دغه جمالتون چې دی ملاقات ته دا پر دغه حمل نکه چې دا نو چې دی جمع مونث سالمه دا غنه دی جمع تکسیره ده جمالات نه دی جمالتون، دا جمل دا جمع دا جمل دا جمل اوشته ویل کی نو خو مذکر دی، نو جمالات چې دی ظاهره دا کی ور سره د سړي چې مونست کني خود مذکر جمع ده، نو صفر چې دی هغه د صفت واقع کېدل شي، دا صفر د صفت شو ته بنوي چې په تانیس په تذکر کې مخالفت سره رالی، هغه ام مذکر دی دا مذکر دی، مګر هغه په معنا کې مذکر دی، په معنا کې اوشته، نو جمالتون اوشان دی، جمال دا جمل جمع ده، صفر دا اصفر جمع ده، سر بخون معنا تور بخون. دا عذاب چې دلته دې ته ذکر شو، الله د قیامت عذاب ذکر شو، پس وی ویل، نو ډیر هلاکت دی، سخت عذاب دی یوم یذین په دغه ورځ کې د قیامت، للمکذبین، د پاره د دغه درواغ غنونکو چې دغه د قیامت عذاب دغه درواغ غني، دا تکذیب او چاته متوجه شو د قیامت او عذاب ته، ولی خدای دې ته د قیامت عذاب ذکر شو، چې الله به دغه شی ورته وای، چې تاسو چې درواغ غني هغه عذاب ته وسوس ورسو، سایه ته ورسو، کنه سایه خو نه دی، استهزاء پکې رښتیا پکې، کنه هغه حدود دی، د دوزخ چې ما دوی درلمبو به تر دې دار کم دینو، کدا یې په خبره کړی دی لیس. فشي هذا يوم لا ينطقون، پدی زای کی چدی دا پنځګرشم آیات څخه بیا دره ته ګرشم پوری، دا په قیامت کې د دغه منکرونو حالت نفسي بیانې، چې په قیامت کې به دغه حال ده، د خپل حال بیان هغه د عذاب حال شي، د سلا فرمای وي هذا دغه د قیامت ورځ، یوم دا ورځ ده، لا ينطقون چدی به خبرې نشي کولای، پرې چا چې ډیر زحمت شي یو بد زیری پر وکی برای و غم وون که خبری سی برای زبانگوی و ترسو نی برای خلق وی خبری زنی یری سوی غری و ترشتی دل علاو ای حازا دا چه دا یوم و رز دا لا ینطقون دی بخبری نسی که ولی اگه سی بایش و دریش ولا یؤذنو لهم فیعتذرون ولا یؤذنو نا اجازه ورکو والکیج لهم و دیتا فیعتذرون چه عذر و راندی که اگه خود چه توای برای حکومت نی و چاته د مرکز سزا واوري براوي تریوي میاشتي پوری د اپیل حق لري، اپیل معنا بیا درخواست کولای شي چې بیرته ستا په باره کې تجدید نظر وشي، اکه میاشت کې دا ونه کی بیا اپیل بار نو پسی ده میژنو ده دوی ته د اپیل حق نور کول کیږي چې ونه سوار سو وزر علاوه و در بار ته پیش کوی خو پر کو پر مرګ شي مړي ولا ګور خپلم خبرې نشي کولای خپل بس بایله دي غړي تشته دي بل ولا یؤذن اجازه نه ورکول کیږي د پاره د عذر وړاندې کولو لهم دی لره فیعتذرون شنو دی عذر وړاندې کی دانست ویل هلاکت یوم اذن په دغه ورځ سخت عذاب دی للمکذبین د پاره د درواغ غنونکو چې دغه عقوبات چې دغه د دې حالت نفسي درواغ غني چې ازه د سجلاورم ولاد د جج و مختلصونه غرزم دار کوم غمبر کوم الله صدا کسی نست که څوک من کل کیږي دغه د پاره وې دی دا به منی چې حالت به غړي تشته دی دا تکذیب چاته متوجه سو چې دغه حالت د دې نه منی چې پر ما دا حال نه راځي چې بار به مزبنګوي ترسوي کدا یې خبره ته متوجه ویل هلاکت یوم یذین په دغه ورځ کې د قیامت چاله رجل مکذبین و دغه تکذیب ګڼونکو لري چې دغه خبره درواغ ګڼي چې دا وایي زه خبرې الته نسم کولای الته به دغه حالت ستاینو فسیه د دغه ورځ حالت چې ورته بیانوي چې معنا دی به دا رقم عاجز سي د دوی عجز په دې ورځ کې بیانې هغه خود د خپل حالت چور پیور خبرې نسم کولای دا هاذا لاب د الله د طرفه بده شي ورته چې هاذا دغه یوم الفصل دا ورځ د پیسلې ده چې په دنیا کې موږ ټول د پیسلې ورځ راځي هغه ورځ دغه ده هاذا دغه یوم ورځ الفصل د پیسلې جمعنا موږ را جمع کړی اس کوم تاسو ول اولین په خوانی چې درته مخ کې تیر سی وی دا غم دي د آدم علی السلام سره ونه سي بس تاسو وخت ټول موږ را جمع کړی اس جمعناکم موږ را جمع کړی اس تاسو ول اولین په خوانی فان کان کچری وی لکم تشلر کیدون یو چم فکیدون چم بکینو شمال پدغه کې د دې تعجیزي حالت او غوخه حالت نفسي وش دې ته پیښ وس الا تعجز ورکی چې برای لاس ته آزاد کړي چې په وسه کې ژوندس موږ یو چاته برای کونه غرزه خونه سي وسو وکړو نو دلته ودا کفاره ته دغه وایي چې په وسه څه کېږي د الله سره مقابله کوي سي خلاص وشورو شاشوره لاس وې پر یو چا بغاری وې اته چې سجدي ورته کولې پر غو بغاری چې ارشم چې کوي ونس معنا اس نس کولې د دوی تعجز او کې عاجز کړ په دې کې دغه حالت بیان کې ادم خو خول چې په خپل زبان ګوي د تر سوي وس الله ورته وایي چې لاس ته ځه فین کان کچيري وی لکم تسر کیدون یو چم پر پر لغه ټکولې سي لکاني سر غو ټکوي سي فکیدون فکیدون تس چم وکیز ما سره ویل الاو هلاکت یوم اذن پدغه ورس کې دغه قیامت للمکذبین د پاره دغه درواغ غون کوچ دی دغه خپل تعجز نه منی چې چیر به بیا ماته الله تعالی دا رقم اجلاس ته ځه دغه څوک تکذیبی الاو دغه د پاره هلاکت ترجه زه پوری دا دا گرد مال خو مال ترهیبی دغه غالب دی ترغیبی نه ترهیبی چې معنا بیرایی دغه حیثیت پکښ غالب د سبکه د سره تر دغه ځای پورې دغه کی ترهیب را روانو ده شي. اوس نو د کفارو په مقابله کې خو بیا مؤمنان هم دي، د مؤمنانو حالت لته بیانی شي، دته په مقابل کې بیا مؤمن سره کم دي، خو دا اگر سره د سړي د زینه وتی چې مؤمن هم یو کار لري کنه لري هغه الله پاک بیانی چې ان به شک المتقین متقان خلق چې دی پریزګاران چې دی فی ظلال فسایو کې به یدا و عیون فچنو کې به د دې سایه هغه رقم سایه نه جله کار چرنګ د سایه په باطن کې عذاب په باطن کې بسیر غرزول لکه قصرون دا سنه دی یادا به فسایو کې و عیون فچنو کې به دا مال چې بیانې د متقانو مصوبات هغه خو عقوبات و د منکرینو دا د متقینو ثوابونه دی نو دا مقابله سره وکړه د دې و فواکه دی به په میوه کې کمې میوه مما د هغه قسم څخه یشتهونه چې د دوی اشتها ورته کول کیږي میوه نو داسې نه چې الله تعالی خامخا د ده دپاره توت یشتي یا خامخا د ده دپاره انګور یشتي د ده زیان ورلا دی چې د ده اشتها کیږي په هر ټیم کې هغه شی آماده پروت په هغه شتاګم نه غواړي خپل ورته را حاضرېږي اوتما ته راځي نو متقان دغه رقم شي هغه به په سایو کې سایه هم غټ نعمت دی هغه سایه ما د تفنن د پاره جلت خلمر رسه چې لږ په ازاد لري سایه ته پناه وړي د خوند د پاره و عیون په چنو کې به وګور عیون یې جام کې خوره کم رقم چنی به د شراب او د شدو او د عسل او د وفواکه په میوه کې به مما د هغه قسم څخه یشتهونه چې د دې اشتها کې او د حالات طرفه به دام ورته ویل کیږي کلو واشربو کلو وی خوري واشربو څنګه وکي هني ان په داس حال کې چې دا خوش هضم دي دا رجبد نه لري چې برا و یار الته ما عام و نه سر او خر بیا مشلم به پر وچړل اوس می ارجای پد ارجای الته نس ګرد هني دي خوري هني دي خوش هضم دي کلو وی خوري واشربو وی چی هني ان په داس حال کې چې دا خوش هضم دي نو دا ولي بما کنتم تعملون بما په سبب د هغه کنتم چې تاسو واست تعملون عمل مقاتس شغه د جن عمل کاوه په یخو په ګرموي کې د لمانځه او د حج او د روژې د ټول احکام په باندې نو دغه سزا واستغه د معنا د هغه بدله او هغه ثواب یې دغه دی نو نو دا اخرى بما په بدل کې ما د هغه عمل کنتم چې تاسو واست تعملون عمل مقاتس ګوره هغه مخکې شپه خو عذابونه کچیر چې بیان سره ملاقاتي کستا په یاد الله تعالی او تعالی خپل قانون الته ذکر کړي بارا څنګه قانون ذکر کړي ول کذالک نفعل بالمجرمین د سبک سره ته چورسه ول موږ د مجرمانو سره دا مو قانون د اداره کوم سره کوو دلته مو قانون رجع الله تعالی چې دا د سینې چې دا یو متقید یا دوه متقین بس دا سره کیږي دا بل سره نه کیږي دلته دیش فرمای الله پاک وای ان بشک مر کذالک پر دغه رقم چې دا وستا واور د چسایی دی الته بیا میوی دی چې تاسو رغ واړی او بیا به د حالات تر په شخره و چې شای خوش ازم دغه سی کذالک دغه سی نجز مر جزا او کول محسنین و نیکو کران ته تم د دستور قانون دی دا نه دی وی متقس دی نه د دوه دی نه د سور دی دا قانون دغه رقم ان بشک مر کذالک پر دغه رقم چې کوم نعمتونه تا وس واور د متقی د پر نجز مر جزا او کو معنا بدله او کول محسنین و نیکو کران او ته څوک شش کارونه کی مال په دې خبر پوس وی تم کذالک نفعل بالمجرمین دلتم کذالک هغه د بدکارانو د پر قانون یې کړی شو د نیکو کاران د پر قانون غیر سره کړی شو ویل یوم اذل للمکذبین ویل نو سخت هلاکت او عذاب دی یوم اذن په دغه ورځ کې د قیامت للمکذبین د فاره د دغه دروغ غنونکو چې د مؤمن د فاره دغه ثوابونه نه مانی چې چیرې ولته بیا وروره خالي جنتونه جره تجربه کړي چې خالي باغونه دي چې نه دي چې لا نست چې څوک د دې تکذیب کوي دغه د فاره په ورځ قیامت غټ ویل او عذاب دی دا باندې کویږي دا چې هغه خبره تر اعظم د متکذب هغه د تکذیب تعلق شری هغه د جلا جلا شې سر دی فرار ځای چې راځي نو چې دغه خبره تکذیب کیږي دا سړی د پاره چې دی وې هندې نو فسیل او تعالی د برته عود کی په ما بین کما زاد متقی خبره د مقابلیه د پاره راچو برته هغه د منکرینو عاقبت په سر اخلي فسیل لا پاکوي و دا کفار ته وای و دا منکرینو ته د متقی خبره ما بین کی مختصر ورواچو مال خو ترهیب غالب دي دی ته به وای کلو تس پر دې دنیا خوراک وکړي پس هغه د دې دنیا نعمتونه خوره او تمتعو او تس ګټه واخلي د دنیا پر ژوند قليلا د لږ وخت لپاره ستا عمر نشته ته یا بیا ته د اصل کاله بس خوراک کوه چې شان کوه انکم مجرمون انکم به شک تاسو مجرمون تاسو خو مجرم یاست ستا د فار دس عبدالعباد میلی نسته ستا د فار قلیلن دی معنا اشبته ایوا کړه د دې دنیا ژوند دی کولو تس خوراک کی دا خطاب شاته کی ودا منکرین ته معنا پر مزک وتمتعوا تس منفعات واخلی په جمزک کی قلیلن لر انکم بشک تس مجرمون تس جرم کوون کیاس د الله تعالی د ګرد جن سه یغي او باغی نه منی ویل هلاکت یوم اذن فدا غورس کده قیامت للمکذبین د فار د دغه چاچ د تکذیب کی چې د خپل جرم نه منی شویدا مجرم ند سوک د خپل جرم انکار کی د الله تعالی د جن سرکشی کی لکه وس دنیا په دغه مجرمینو ډاکه ده چې ارڅ ګناوی کی د عذابونه چې د الله رز برای دا اغړن اړه نه سره لري معنا الله پاک ز آزاد کړه مکه زناوی کوم الله خوانه بدی ک غلاوی کوم نه بدی ک ملک چروم خوانه ته بدی تاس پر جرم منکر دی جرم جرم نه بودی ته خو سوجه خبره ته متوجه زمر اکثر زوانه طبقه وس پدغه گناه اخته ده چې جرم جرم نه بوی په خوانه ک غل غلاوی کوج ځان مجرم بل وس چې غل غلا کی ځان مجرم نه بوی تقوای او غواړي تشبیه درته اړي غل دی رشوت خوري غل دی شراب خور دی تشبیه درته اړي زناکار دی په غزنا کی تشبیه درته اړي دا رقم دی ته تخوا خبره کړه سره دای کی املا چپ ناس وس ورته چې ته خدای کته ته حیا دریش نو الله پاک دا نس ورته چې ته ګټه واخل خوراک وکړ لږ تس مجرمان یاس کله خپل جرم نه منی نو ویل یوم اذ للمکذبین هلاکت په دا غورس للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو چې معنا ته چې شکه چې ته تکذیب کړې دغه چې واځ خپل جرم نه لرم مجرم نه يم الله یا جرم اثبات کی چې ته ولې مجرم نه یې ته ولې د خپل جرم تکذیب کې و اذا غ وخت قیل چې ویل سلهم وديته ارکعوا تشرو کو وکي چې ورته و نه صلات عاجزي وکرو کو وک خپل منځ او داس ایمان لا يركعون دی رکو نه کی دی چې لکه دا جان کارونه دي نه دی چې د جن خبرو ته کې برای دا غل کارونه د اجانو دی معنا نعوذ بالله دی منځ د غل کار بوي دی زکات د غل کار بوي دی حج د غل کار بوي دی د مثال په تور د جن پابند د غل کار بوي دی دا غسې نه لای جرم سره کوي دا د جرم کښې شاو چې وي زه هغه وخت کېله چې وویل سي له هم ودې ته چې ارکعو تشې رکو وکړي رکو ثمراد دغه یوازې لمونځ نه دی د رکو ثمراد خشوع ده چې ته عاجزي وکړه د الله اوامرو ته سر ټیټ کړه لا يرکعون دوی رکو نه کوي عجز نه کوي د الله تعالی وجل ده ويل يومئذ للمكذبين ويل نو عذاب دی سخت عذاب دی یوم ایزن پا داغ ورس که دا قیامت لیل مکذبین دا پار دا درواغ نون که خلگو چه دی دا چشکی درواغ که سمانه چه دا خپل عدمی رکوع دا جرم نبولی زان مجرم نبولی چه رکوع منکه علات عاجزی منکه او زان تجرم ام نسابیتا یانو نو که دایس که خبری تو متوجه چه دا دی رکوع نکی دا زان تا چش نبولی جرم نبولی تکذیبی که دیتم عذاب دی فپای که آخره نی آیات به بی ای حدیث ام بعد خوی ایمنون پا دی کن علاو تالا وس دا کپار و دا پار توبیخ کی سرزنش دا رسول علیه السلام دا پار اقنات کی اقنات نا اومیدی ور کول رسول تاوی تا دا دی دا ایمان تاما و کاجه دا ایمان تاما مکو او کافر تا اغا تا بیا توبیخ ور کی جتی اما من داشیا نو څنګه فرمای علاو دا دوغه نخبری چه وسلو تا تحجیدات او ترغیبات قرآنی ذکر سوا ترغیبات خو ذکر سول چې ترغیب په نعمتو ورکې چې ایمان راوړ تهدیدات دم ذکر سول چې په دنیا کې هم هلاکیږي لکه تیر امتونه چې هلاک شو په عقبا کې هم دا رقم دی چې استا سایه دا رقم دی د وژخ دوی هغه استا سایه دا رقم دی چې هغه بدی بصیر غورځي نو چې ام ترغیبات کې او سم تهدیدات کې شو هغه د قران په ژبه تیر شو د قران په ژبه چې څونه فصیح او بلیغ کلام دی پر هغه سربیره باندې نو د دوغو دواړو تقاضا خدا و چې دا مازی سړی اورېدلې وای ویلې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله مګر دی اورېدا ګرته په تفصیل یې واورېدل دی بیا هم نه مني نو دی دوغو نشق دی بدبخت دی دی توبیخ و چاته وکي به کافر ته چې دوغو نه ازلی بدبخت دی چې دوغو نه تهجید دوغو نه ترغیب د قران په ژبه ته تکیر سپتای تاثیر ونه کی نو دا د کافر لپاره چې توبیخ توبیخ سمانه د شقاوت بیان کی بدبختی چې دوغو بدبخت دی او د رسول الله اسلام د فرمان اقناط دی هغه ته به علا دیس فرمای وای چې په دغه ترغیب او تهجید باندې د باور ونسو نو دی د کلندر بچا په کیسو بر ایمان راوړي تر قران معجز کلام په ټولم ځکه کې نه په خواتر سوې د نبی راځي چې په دغه ته د نصيحت کې دا اثر نه پر کې برنامه ته د غسل اعظم د سګر کې شي کې وره د ایمان بار راوړي په دې به خو لا کرابي دا به ور نبی علی سلام ته شي وکړه هغه ته به اقناط ورکې اقناط معنا نه امیدي ورکول چې د ایمان نور ته مکاج دې فرمای فبأي حديث نو پر کوم خبره باندې تردوغه خبر ورسه چې ترغیب او ترهیب د قران کې سو بعده ورسه د قران یو ایمانون دی ایمان را پر یو خبره لا ولا کرا بلکه د ابراهیم ادهم کیسه و مرته کوي کده زلون مصری دا ورته کوي کده ربیع بلخیا دا ورته کوي دا ګرد هغه تر قران په صحت او بلاغت ولاکل نه هغه مؤثر دي نو پر درجه ورسته بیا دې پر کوم خبر ایمان راوړي معنا نه راوړي تا مزنی وکړه دا یو او بل دې دغه نشقی دي چې تر قران لا دې ایمان رانوړي او اخوا ته بخ نه راوړي د ایمان څخه خلاص ختلې فبای حدیث نو پر کوم خبر بعده ورسته درجه قران کریم یؤمنون دې ایمان راوړي معنا پر یو خبره اعلان راوړي دا د شقاوت او پیغمبر علیه السلام وسلام تو اجتبا دا غصخه منا تما وکاجه ترجه زای پوری دا صورت خلاصو او نوشتمه سپاره هم پراسو که سبر و جرشمه سپاره جرشمه سپاره نو بیازه که مهمه دا خپل منزی که دیر ویل کیج پا ارزای که نو کسری پا مزمون پویم لایوی دی غتم برا پا منزی که نورت پیشیش غمیج نورت الله تعالى عز وجل مشت توفيق ذكر و عمل دوار رك الله مجد اشقيا و دجل تخوسات على ديك القران مش برزرو مو سير واقيس داس نس لك داغ باي حديث بعده يؤمنون واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.